الله لا أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي من لدنك لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب اللہ پاک بیان فرمائی جنیدانی کی انت ولو وجوہکم ارا ولی مخنی تاسو کماندکی و طرف تی مشرق او دی مغرب تاسو مشرق تا یا مغرب تا دا توجہ لازم گنائی لکا سنگی نصراو جانب شرکی تا مخ کولو او کم یهودو اغو غربی تا اگر چی دا بیت المقدس تو و بیت المقدس کی منار شرکی تو نصراو اغی تا مخ کولو دا قول چی کم ذکر شو نزل ردن علی الیهودی دانا شیدہ لجت ردنا پا یهودو بنی او پا نصراو بنی حیث زامو زارکا دکه چه دوی دا زامو چه مخکا والو کبلی تا کما کبلی تا چه من رای شرکی دا یا غربی جانب تا دا یو امر لازمی دا دا لوی نیکی دا اللہ پاک دا رب تا نو اصل که مخکی دا دی کبلی بیان هم تیرو او دلتا تاستا اللہ پاک احکامو بیانو اس کئی مخکی که خو اصول بیانو یهودو کبیح بیانو او زانیسی اخیل که یه صورت بقرا پنیسی اخیل که احکام دی بیانی که او دا چه کم تاستا دیده تفصیل کم مفسر وکو دا خاص یهودو او نصرا و سر زایران دیر خلقی بکی نور تو جهرام تاستا محرشی کردی اصل خبر ادایا نورتی تبیر آنیکی عام کلی تابیر اکم دا امتصال دا اوامرو و اجتناب دا مناحیو مناحیو نزان ستا او با معمراتو بانی عمل کو بزا بیر کم تروکی تی امری بل مغا کوا آغا بیرزا او کم شنا تی مناحی اجتناب دا مناحیو نا دانا چی امیشا بس نا او با یه جنه دا پوست نزول دی فرایده کهو دانا چه بسو مخ که مون که نور عمال نکه نزول دی فرایده تکیلی کول بگوه که وینه چکلا نزول دی فرایده اللہ پاک احکام شروع که نکه دیمه سو احکام دی ندانا چه تا ایش سر جو مون بوده کون مخ با پیش کبلی دیتا رسا کون و مون تا کون بیا دیتا رسا مخ کون دانا تول عبادات بگه غرض خلاصا مغلا اثر بیر انحصار پده که نده بس کم شی چالا امر اغا کوی اغا بیر دا جانده مشک تا و مغرب تا قوس دا خیص و زعمو زارکا رد بیر الالو دکا چه دوی دا زعمو چه دوی دا زعمو اللہ بنی اغا زعم رد کن ولیکن او سال پیدا شد چه بیر نکی دا نده نو بیر کم شده اگه اللہ تا بیان کئی لیکن البیر ایزل بیر صحب دی بیر او سا دا بیر نا زل بیر آخستل دیدی پرا دلیل پکار دا تفسیر بیرائی خمانه دا و قرآن بار رو او کله کله شه سزا بار او څنګه چې اصل کې دلته ځکه هم راغلي چې ولکن البار هغه څوک چې صحیح دی نیکي ده دغه اسفائل ده کنه بارون اصل کې بارون بارون فاعل به ادغام شوی ده نو چې هغه بار اسفائل ده هغه کې خو زیمو خمخمانی کشتا لگا داسو ای جسا حفظ لبنو لابنو تابرون اسمینی اتفعیلی زی کدا سو تیزی نزکا دلت ملا داولو چه زل بردیم بل دینا عربات عربیت اصول چکم دی معقول طریقی سرا منطقی طریقی سرا هم تاستا دا پتا لگی چه رسول سی لیکن البر من آمن بالله نیکی دا آغا ذات تا سیمان رای پا اللہ بانی نو حمل نسی کی حمل دی ذات و صبر تی نیکی خو آغا من آمنا ندا نیکی خو نفس ایمان دا وصف دا کنا بیر خو وصف دا نو وصف انی حمل دی وصف دی کن ایمان نیکی دا نوند کول نیکی دا دا ناچ دا نیکی دا ایمان رنون که دا نیکی نوند کون که دا دا خو بیا زواد جوړېږي ښه م لکه داسې دی چې دا نظر ده نظر خو نه سی خو نظر کوونکی ده ذات مار وصف حمل په ذات رسي سره د چا د ذات وصف یا د وصف په ذات دا نه رسي یو خو دا ده چې کله دی شزه هم دلیل ده بله خبره دا ده چې قرآن کې من آمنه محمول به کېده دا هغه کېده دا من آمنه لکن البر یعنی څه منم لیکن ایمان اورل دا بیر دن یعنی صحیح دی ایمان هغه زل بیرلی صحیح دی نیکۍ ده هغه چا چې ایمان و په الله باندې او په ورځې آخرې باندې او په ملایکو باندې او په کتاب باندې چونکې دلته مراد ټول ادیان دي سره دا نه چې قرآن کې موږ ته نه نه بس کومې زمانې کې ایل کتبې او کتابونو باندې ایمان راوړو چې هغه دې الله پاک کوم کتابونه دي نہ لکھام جن سی بکے ون نبیین او پان بیا او بنی تا او مر کا ایمان ہی او محمد سنے او موسی سنے سمرا انکار کو علی از بلا کو کفر دتا نہ تولو ان بیا او بنی بو تدا ان بیا ان کوم تعریفات سی اوای دی او فل او مت نقصانات سی وا ات المال او الکئی مال را علا حبه علا پنج مال را ما حبه له تری محبت دې له دې مال لرا مال محبوب نه یا الله سره محبت دي بیا مغه مطلب ده چې الله سره محبت ده او ما سره محبت ده لیکن بیا حکم دې الله ده زه الله تعالی په حکم کې خپل محبوب قربانم او زکات ده تا زر روپۍ زکات وځي مال خو ته محبوب ده لیکن بیا تا هغه زکات پورا حساب وکړي دا لا حکم ده دا وا کپوش نو الله پاک سره یا دولت سره مان زویل قربان دا ال قربان مزدر ده قربت په معنا سره سیبا شاتر کوي قربان ته یتیمان ته مساکین ته مسافر ته زاید یاری مراد مبالغه ده مسافر ته وسائلین او بل چې طالبین غواړي نو ته ور کوي وفي الرقاب عبادت په خاطر ده سره فی فک الرقاب فخلص ورده گردن لکی لکا مکاتبین شو اسرار شو قیدیان شو دا مکاتب مولا مکاتب کی ما تا 2000 روپی راکا بدل کتابت روپتا ازاده ای که بیاد خمخا اجلوی لیتاری اغامر کوای نشی ویسی اوز رنوی کسب کئی مکاتب دکت مکاتب یدن ازادی یدن ازاد نی رو مال سنگی کتی خطا ورده مال لیر که بدا بدل کتا بدل کتا یا قیدیان دی اغا فیدیا غاری چه علا پا قیدی سو چه یو لاک روپی را که تو دا یو لاک روپی ویل که اقیدی ازاد که و اقام سات امون سن که و آت زکات زکات در که المفروض تا چه اغا فرض دا و زیران تا تقرار آلو مخی تیرو چه و آت المال علا حبیه زبی القربان ندا خو مخی ذکرو کنم دا خو بیا ذکر شد تقرار آلو ندا اغیر جواب کئی وما قبله في التطوع اغا شيء يكون شيء مخي ذكره اغا في التطوع نفری کی مراسل کہ اول آنفی دا او دا فوزی دا باکی دا خبرہ کہ بے نفری کو زمینی ایویلی مقدم کو اول جدا دا کہ دے نفل احتمام سو بے نکی نالا مخی دیکھر کو اتاسو ایدے احتمام کوئی نوفلو احتمام کوئی لیکن شاید اگا زکاة بس او دا ایتا بکل دا که بکل دا دے زکاة ترو باتی نو تنویر کئی ایتنا دا بکل دا مستخی دا کن ایتنا سخی دا کبنش نزار بکل دا دا که خل زکاة کوئی تا دا او نو تا سخی ایشی دا کوئی ناکام ندیر کو تا فرض ہو او چکر نور اگی نوی جرعت تخوت نور مانوشی کوئی ندا سخی دا سخی بالوی لگ نوران قربانی کی نمرا دارا لگا سانا دا سایت مرشی کنا بایی که وسیعت تا و دین دا لیکن وسیعت قرآن که پا دین وقتی دکل او باو چه دین مقدم دا پا وسیعت بین اول پا قضا دا کئی اجان دا وجه ہوتا جائی تا تاکی وسیعت تو غم لکئی احتمام لکئی وسیعت فیکن وسیعت احتمام سو کئی نا نو خدا او قضا جا خود تک نپل گیا سن اگو جا ولی بڑی دی بیا پلار من دن قضا سر کرا کا کہتے کہ نزکا احتمام دی برا نوافل دا مقدم دی قول اللہ پاک دا بیان وکو بیادی دی بادی والموفون بعہدیم اذا عاہدو بلاغ خلق جاغا وفاقا ان کی دی وقفل عہد بنی تکل عہدو کی ساسر عہدو کی اذا عاہد اللہ ابی الناس خلق سر عہدو کی یا اگر اللہ سر عہدو کی مراد آدم کہ اصل کے دا خلق چکن وفا کون کی دیم دا اطول ضائب بر دیم او دینی کئی ولدیم دلتا دا کب کم تغیر دی خصوب رالو دیائی تدی کہ اصل کے مقصود مداومت تا والمفون بعادیم اذا عاهدوا الله او الناس تقرا دي عاهد كي على اسرا او الناس يا بخلق اسرا مراد هذا كأزل كي لا تقول تريدي جر اعمال دي والصابرين نسبا على المدخي لا منصوب لا بمدخي مني في البعثاء والجراء صبر كي لقيم اغا پشلت فقر کے وزر رائے اپو مرد حرد کے دکا چے صبر پر تکلیفون ہوئی نو دا گران کار در تکلیفون منی صبر دا دیر گران کار در خوز دلتا دا صابرین دا منصوب رالو حلتا مفون اسم فعل را گلے ہو اگر کہتا سوجہ بیان شن جدی مداومت پر در ونہ اتا ادھا سے پکارو جمن آمنا وآتا وأوفا دغي من وفاوك بعادهم وصبر وصبر وقوم لا سفكارو لكن دا تغيير چكم دا اغا دي مخي لها سر دي دي پر اسم تسم پر دوام نلقائم والصابرين صبر چونكي مشكل دا دا منصود پو مطخي قولكم دا منصود پو مطخي التا مستقل یو جدا کستی احتمامی بکی گوری لکا دی ای جو کم دائی که تاسو قطع دی اوصافو کوئی اوصاف اگا قطع کئی او جملہ جوڑا کئی اتو دی جملی پو جملی روا رئی احتماما لشاریهی لکا تاسو شجبی کی کیا دی الحمدللہ اہل الحمد یا ترواسی هو اهل الحمد و الحمد لله صفت خدا را که اهل الحمد مجرمی که کنن مجرمی که اللہ الحمد لله سنگی اللہ اهل الحمد شغاد حمد لنک دا او سا صفت قطع که المرفوعی که هو اهل الحمد هو اهل الحمد اغا جر اعراب اجي ختم کو هو جو تو ہے تو متاس کے خط اگے انکتا رسلو اتو دی جبلی پجمیلو دیکھی احتمام رلو حکم پکی رالو صفت کو تابینی او جملہ کو مستقل ہے ترنگی دلتا ہم تکلا تم منصوب ما امد حس تابعین کبن آنس تابعین اخص تابعین کم باسے دا طول تا منصوبین برمسکی دا ناسی تاوچ امد خوب باسے خما ما دا ویدو آنس تابعین او دا آنیم چویستو دا منصوبی دا مرمت کرد تکا معنی لی حتر از مزید بطخ کن قصد کن اهتمام کن اخست صابرین نفید ندا لقل مرد وحین البعث اول وقت شدت کتال کی فی سبیل اللہ فجارد اللہ فاکر مرادا جدا خلق دا طول اغا خلق دی جدا سیر دی بیر دی اولئک الموصوفون بما ذکر داخل موصوف ما ذکر سیدی الذين صدقوا واولئك هم المتقون داخل الصادقان دي او داخل المتقون او پرهیزگار دي صدقوا في ايمانهم وايمان خلق يا مكي پله حاضر او ادعاء البر يا ادعاء البر کے تو یہ جملہ صاحبان دے نکیو لکھی کو دا ٹھیک خبر دا یا او دا یا واو دا جو واو شی دوڑے خبر دی دی دا صدقان دی پے ایمان کے و ادعاء البر دا پاسے تے کلے دا نون دا لون نہ مراد دا کہ وین اس تے کہ یو کتاب کے جنو کے اور اگلے جنو کے واو اگلے و اولائک هم المتقون اللہ تغابر جن کے دی دی اللہ نا دا خلق اللہ نا میرے دن کے خلق دی اور چونکہ تاستا دے نسل آخر کے احکام و بیان دا خود دا بر جو کم تاستا مخت ذکر شو چا بر امتصال دے اوامر دا و اغا اجتناب دے منحیو دا دا مابال کے طول دے اغی بر تفصیل دا مابال کے چا تم ردی دا طول دے بر تفصیل جوڑی گی دا بر دا و دا بر دا لیکن دا تا سراحتن لرسی دا بردادم احکام و بنی عمل کور دا بردادم نتاسو چور زل بر بجور شئی یا ایوها الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتل اے ممنانو فرضا علیکم تاسو بنی فرکر شیدم قصاص قصاص من المماثلت مماثلت فقط لیکن اصل کے قصاص دا مماثلت لرا متضمن دا دکا چا قصاص دادا چا دی بل اتباع بل پا قدم بنی تلل او بل پا قدم تلار شی نو پا حال دی کون دی دیکی چا غاب غاری مماثلت بوری دست نداری ہے اس دن دلاری قاتل دا سائمان کو قاتل پا دے قتل یاری بہلارو دا او سے دیکھ مقتول پا دل تخلی دا ولی دے مقتول دا ای قتل پا لیاری لارو کان دا یاری کتا کمی لیاری بہلارو دے قتل فاغیر یاری بزہان کبنش اتباع بکون زہان مقتول یاری زبو استعمال نزکا ممثلت لارا دا متزمین دا او د سلا د کفی هم راغی او کیسه تا کیسه ویلی ای کیسه ویله د کا چ کیسه د مخیانو سره برابر ای کیسه دا د د مخیانو سره واقع کیسه کوم کی وا حالاتی هغه هلا حالات تک کیسه کې به نه ای نو د مخیانو اتباع کوي نه به د مخیانو سره مو مسئله تر کیسه کی بہرحال دا ممثلت والا را متزمین دا گرم اے ممنانو فتاسو فت کرے شوید کسا بورا دا علا هم دان دے ارزام دے پر رسی نوچا علا ارزام دے پر رسی نوچا علا دا علا کے دا پر بینی دلیل شب اتا تو خو لکل بھی کنن خو مقصود دارا چا لکل و سرہ مقصود داری چا سرہ انکار ہو رکی اخبرو بینی مضبوط شید وہ اس دا کے ساس پا قتلا کے امام شافعی سے آئیتے کو مذہب دا دکتا شبیر مذہب دا جاودین سویتی سے وصفن و فعلن دا مماثلت تکم تا سمخ کے شرع کے ذکر دا پا اعتبار دے وصف او دے فعل سرم تکلا مقتول اغیر کم اوصاف تی او کم فعل دا مگر طریقے سرب او کے ساس کے ہمگی وصفن او دا مماثلت پا وصف تکے کہ کئے ناغا وصف کے دوی تا سا پاس بین کرے دا تو گورا دادا تو سب و بیا زیادت نکائی زیادت پا نکائی سرنگی لکا خور دا آغا والا گی دو غلام قتل کو اس غلام تا قتل کو الحر لا یقتلو بالعبد کبوش خور کو عبد سنی گنید مثلا آغو چو کم دا غلام قتل کئی دا سرنگی آئی تنا ملکو ازا تاسی قتل کو آغو خدا قتل کئی تاسی ملکو تاسی کی سرائی قتل کو اگو یو قتل کرے تا سے ایجی ملو دعا قتل کو زیدت کمن و قیفن کم پا ایتی بسی دامنے بھی اگدار میں چا گو جوی جو ایجی ملو دعا قتل کو قسم نہیں کوئی اصل کے ایتی نبی کہنے کرا مدینہ میں تلاڑو کن او سو خزتا سمخین سے ہو اپا نو کوئی دا با نزیل کی تا گو کم معاحدہ و قیدی کی ہو او سو خزتا شکف شلہ دا جگر شروع شکف شلہ کارا اگر کہ حکمت داو شکشلہ جگڑے گی تو کلا نبی کہنا حجت کولو کنا ندی جگڑے گی تو چکم سردارانو کنا لوئی متکبرین تکم ابو جاو گنی اگر قتل شو کپنش کدا طول موجود ہے نبی سنتا فیضا برابر بیناو یا نبی سنتا طول مقابلاو میری یو کون کی چلیوی تی جزا مرانے زدان زدان اگر تا کل تسلیم کی اگر تا مرئی ندی پری کس اگر تا مرسا زدان تا کون پر ندا ہوئی مکی کیوی مکی نرا بی مجید جاتا ہوتا بی کس تسلیم دا لگدل تا مرئی آزی اگر لگیاشی مکی اوٹنا بیوکنا دا بی تو اوٹن گوالو نوٹن گوالو چند دی بین کوری کن بلان زیگو پیسی نی دا ملو شیخ سرطا بڑی گردلو نمتا سرطا چندی با مون تا کاری شیخ سی خود تو اول خود شکیدان کمی والو شکیدان دیدو ارزای کی بود بزا او ازا مقابلی کاری بارال دا طول غطایت ختم شو بلشو او نبیزن دو فیضا برابر وقت نو دوی که دا جنگو اگه جنگو نو که بودوی دا خبری کاری نو دکا دو یایی که تاسو خود سیال کوایی کتباری کن که ساسو وصفن ممثل پا وصف که هم یعنی آزاد جو غلام بولا کہ آزاد نہ کرے کوئی وفعلا او پہ اتباع دے شعر سر دا فعل اصل کے داد دے سکی نے مذہب دا او غیائی تے سیدا تے بلی قتل کو اوبو کی جب کو غارے کی کو دا قاتل ونی سی اوبو کی جبی تو سرے تو کہا گاو دا سر مت کرے ہو کن سر کانی بھائی پرو تو پاسنے پچھو میں سارے ہو تمات کو دان سم لو ہوئی پس این خود کنید درو پرستاوی ویت ساری مادش بخشید ایمان سبیجه نه لا قوضه الا بسه که سال نرسه مگر کسیری بس ترا ولی مقتول تا ورکا ولی مقتول تا حکیمان با ویلادو پولیس با سیان با ویلادو قول او ولی مقتول تا بیجی و جالا لی مستلال او کسیر جالا لی دا خو بیسا بیجا بیجا بیجا مجھے سمجھ ہوئی کہ حکیم حکیم بھی کلشی کو آپ پی کی چوبے مان لئی کہ حکومت سے برابر ہی کہ ارے پہلے شی کوئی بیا کہ ماں مان لئی دیکھا یہ جو رقم فل کے ساتھ حیات یا ولد کے ساتھ جو ہوتا ہے بڑا حیات تھا حیات عظیم تھا تمین تعظیم دی بس میرے دیکھا کہ کلا سے وہی جس کے ساتھ کے گا نو آغا قطع اقدام بنا کہ ابا نہ مڑی آئیں بچ کو اخبر جانے بچ آئیں بچ کو کہ ساس نہ بڑا شو اخبر جانے بچ کو نو فعلا آو دا منا مڑی اتنا سرس اس گو رہی دا دے وستن بیان قرآن کی دا ذکر کی جی الحر یقتلو بالحرمین حر دا بقتل کولشی پو حر سرم آزاد بقدر روشی پا آزاد سرم ولا يقتل بالعبد ونمشي قتل قلعه فعبد سلاح يعني كأزاد ولك دو عبد قتل کو نو كساس كي دي عبد وصار كي أزاد عبد نشي كي دو لجي نفس ما زبد أغاد آياج والعبد بالعبد وعبد وعبد سلام ثمنا عدل كي دا كم تاس ذكر شو الحر بالحر إذا أصل من شاء مفهوم مخالف مفهوم مخالف مفهوم موافق سدا كساس حرق وحر السراء إذا مقابل كم خلاف بل مفهوم ده إذن أدام علميني الحر سرى بالحر كيد رعلو نقد الحر ولدي عبد قتلكي من لا يقتل الحر بالعبد مفهوم مخالف كبنش اوز دا مفهوم مخالف لذلك دا اخست نو مفهوم مخالف التا معتبری چه کم زائی که قید پرا نور فوائد نوی التا مفهوم مخالف معتبری او کچری قید اگا دا نور فوائد پرا وی دا التا مفهوم مخالف اعتبار نوی دلتا اصل کتاب سما بیان کا تدا اوز و خلال کرا چه وید پرا و بل قوت رالو تقت رالو اغه دا یلو چې موږ غلام کې آزاد کدل کو یو کې وځا کدل کو خدای په لکه ونر نا کدل کو دا خو الله دې جوړ ستم دې ظلم نه منی کو چې هوا دا داس و نه کړ دې داس نه کو دا مراد نه مراد ده چې زنه دلته کې یی چې نه نه دا پدې درې کوي چې هر غلام کې نفي کې ساس کېدل غلام باندې حر نفي کې ساس کېدل او آزاد باندې غلام نفي کېدل دے بڑے خبر دے نا داخل یہ واقعی بیان دے لکھا چھو واقعی بچو یعنی قیدات اتفاقی واقعی ہے پڑا سای طرح دا چھدا چھوڑ قیدات واقعی ہے دی احتراز دے برنا دی کیونکہ واقعات دا سوا نالا طرح دے اگو اصلاح دے پر دعوت دینا الحر و بالحر و بالعبد و بالعبد تکو میں خبری دا سکوی دا چھوڑ یا غلط تکوی لكي مفهوم مخالف لنا معتبر لا يقتل ولا يقتل بأبدي لكي كتب رأيك عبد السلام دا ميني دكتش أصل كي دا الحر بالحر مفهوم موافق مقابل أي رواحستو والعبد بالعبد والأنسى بالأنسى عبد فعبد السلام تل قوي يعني غلام غلام قتلكو نغلام وكي سسكيكي او دلتا چه مهم مخالف آخلی به خدا منا چه که غلام آزاد قتل بکنه نه غلام نه کسی دید نه خدا الحر رو که الحر لی الابد بیادی که سفر دار عمران که عمران خود یه دا کنه یه تابیر دار التا خور بالخور بالخور که دا غلی نه چه بالخور که دا رو نه اللہ یوتلو بالعبد بالخور نه رو بالعبد نه کسی دار دلتا بیدی الابد و بالعبد عبد کا غلام قتل کو لیکن کہ عبد یہ کہ آزاد کیسے کرے عبد جی کسی کو لبیدی دلتا یہی تنح دلتا مفی مخزنہ موت ملی وجہ دارا چه غلام قتل کی دا مقتول غلام دی مجھے کہ تلخ دی ادنا راولو ملی غلام ہو کلمیت نہیں کرنے تصرفات نہیں کرنے اگر دارا کمر دار تسری دا کا چلو دا تو دے جانا مالک نے اسے مولا ولگی میری جدی بوزی حالتا دے خرد کی لبو بلتا سے ببو دے بل خرد تی لگا گڑی دی غلمان نیدے خرد تی کی جانا نوچے کلا دا مقتول ادنا دا کم تلق شدہ دا دا ادنا دا دے پو بدل کے غلام کے ساتھ قوائی شی نوچے کم اعلا دا حر دا اغیبان دا خوب پتر کی اولا سر کی ساتھ کوئی شی قیاس مقدم دا پا مفهوم مخالف بندی نبید دلتا قیاس یایی چه کرا عبد پا عبد مرکی پا غیبانی که دا قاتل که در شیدی دی عبد پا مقتول بندی لکا آزاد مقتول شید لکا پتر که اولا سر اکسی دکا دلتا مفهوم مخالف نا معتبر چه قیاس آقا دا یایی چه داری پتر که اولا کسی دنگی گوری الانسا بالانسا الانسا بالانسا خدا پا خدا سر اکسی مغرب مغتر دے کا خدا نرنا کدل کی پہ پکا چل دی مغرب مغتر خدا رو دے حال انسا بل انسا خدا پا خدا سا کا خدا خدا مراکا مقتول خدا و ندا خدا بکتے پہ او کا خدا سرائے من کو دبولی دے مغرب مغتر دے دلتن کیاس مقدم دے خدا خو آس پنیمس را لیساری چا نفر کرا یو سایدو ویوی کتوا سکتا او که اسرائیل خدا تشاز مطبن را خدا و دین خون ناکی خاطر اکل و دین چه خدا مراکی آن تک که سر کورشی دا خدا نو چه سرائی من کی بخو پتری کرو سر کس کرو پر این کنو بیر مقصود دادا چه مفهوم ایک مخالف اعتبار اگه دایی که دار چه قیاس مخالف نوی او که قیاس اگه مخالفی قیاس مفهوم مخالف مقدم او دا خبر تا تخبره به نئی منفی سیم و بیانت سنت او سنت حدیث دا خبره به نکلی در ان ذکر یقتل بها چه ذکر نرنا قتل کولیشی بها پدی خد بنده او گورا دلتا خو انسا پو انسا سره چه کم خالفو نو بل انسا دیده که مولا دایریو مخی بایان کرو لیکن قدسه او چه نرنا وره که دو خد قتل کا دا قتل اعلا دا قتل اعلا دا نو دا بلی کسات گوره نو چه حدیث موجود دا حدیث مقابل که خو اقل ندا مطلب کیاس ندا مطلب و بیانت سنتو ان ذکر یقتل بها نینا کا در پرتی گوری حلی سر اوز دیکی کونسا کا سنت دینے کا قائد اگر کے پاس دا صدا یہ لیدی کہ ان قتل یہودی بی امرات یہ یہودی و خدم رکڑی و بی اغا یہودی نبی قدم اغا مرکو کسا اسکو او کہتے ہیں چیزا خو یہودی ہو کن دا خو کافر ہو کمین خواسم رو نمولی ہے چه یهودی ہو خو زیمی یهودی ہو زیمی ہو دماغ هم کا دماغینا و اموالینا کا اموالینا اخو حکمان مسلمان دا و حکم دی مسلمان کیا ناغام روائشی ناغامار خورشی اخو تا جزیہ دیر کئی جد پارا دیر کئی چه ما با جان و مال محفوظ فیدا جان و مال نو دیو جان چه کلا داد یهودی که پر حکم دی مسلمان کو آئی پر خد قتل کو اوز دای نرنا دا بودی حد لگا چه جول انفس کی برابر دی و این لو شان در سنت و المعصرتو فی الدینیم مسلم و مسلم پر دین کی هم یعنی دونا فلا یقتل مسلمون نبیدی که دو مسلمان ولو عبدن اگر چه عبدی بکافرین پر کافر سرد ولو حرن اگر چه آزادی دان دی مامی شیطه مذب در که مسلمان حل اسلام یارو اسلام بشتر حلی در تا قاتل غلام در او چکون قاتل در اغا آزاد در لیکن دا غلام که مسلمان در دا بود دی قاتل پو بدن که نفی کس از کولای دان یو حکم در اغا دلیهی که لا یقتل مؤمنون بی قاتلین لا يقتل مؤمن بكافر مؤمن بكافر کو بدل کے دا نشی کے ساتھ کرے پاس تا حدیث آنا کا کرے دل لیکن مولا تا دا حدیث پاس حدیث کی طرف سے نہ کرے دل قتل مسلم بذمیین او دا تا سمخنا ظاہر تھا اس کی کہ تا مسلمان پر زمین نہ کے ساتھ گئے لدا مسلمان کو دکرا التا زمیان و قتل نظامن کی جالتا تی زمیان جان و مال کلا محفوظ کی گی دماغم کا دماغنا و اموالم کا اموالنا ایده مطلب دارا کچا زمین قتل کو بلا با قتل کی ساتھ کو لکا مسلمان چا قتل کو قتل کی ساتھ کی گی قتلی چا قتل کو دا با بس او باکی دا چا لا یقتل مؤمن بکافر حالتا کافر نمراس حربی دا چا مستعج عهد نبی مسلم عهدہ نبی کون کا میرے وجہ جیسے ماں باپ کا کہ رضی کہ ولا زو عهدین فی عهدی ولا زو عهدین نچکلا مخی کے کافر ذکر دا رسو زوحا ذکر دا دا اجبارا باقفل میں کے مغیر بھی حتی مقتدی دے مغیرت زمین خورس بیل ذکر دا زمین بیل ذکر دا زوحا بیل ذکر دا نمائنے سے مخی کافر حربی دکا ہوا کا مستمن دارو اگا چا قدر کو حقی کے ساس نشت دکا چا اگا عصمت اگا ابدی نشو مقرر ندا اگو یا انتا مجھے بیاد سی کنا یو میں سی بازی بیاد تا سر جنگ کئی یا بجی قتل کئی ابل خود وطن کی وطن دیو کرد جی زیادر کئی جیمی فید نمستامین سوی اگا چا قتل کو کو امن رگلی اگی کے ساس نشتا او کس دیوی قتل کو چتا وطنی کبول کردی جی زبا دلتا اوسنا ہمیشا او زبا جیدر اگی کے ساس نشتا کبونش دا بس تو کو ٹیم پورا نہ ہو گیا اس بات میں شرک